Allah Resulü'nü rüyada görme meselesini daha önce ele almıştım ama bu meseleyi şöyle kesin hatlarıyla bir kez daha özetlemek istiyorum. Bukhari'nin içtihadına göre, senedi sahih olan, Bukhari'nin içtihadına göre senedi sahih olan, metnini hakkında bir şey demiyor Bukhari. Bukhari'nin dışındakilerin içtihadına göre sahih olmayabilir. Ama Bukhari'nin içtihadına göre senedi sahih olan bir rivayette Allah Resulü şöyle buyurmuş. Beni hayatında, rüyasında gören hayattayken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim suretime giremez. Bu hadisin altına Bukhari Şarihi İbn Hacer el-Askalani Fethül Bari'de şu notu düşmüş. Yani peygamberimizi yaşarkenki hayatındaki gerçek suretiyle gören demektir demiş. Bu durumda bu hadisin kapsamı peygamberimizi hayattayken görenlerle sınırlıdır. Bitti. Hayattayken görenlerle sınırlıdır. Eğer bir kişi peygamberimizi hayattayken görmediyse, onun rüyasında gördüğü kişinin, ben peygamberim diye gelen kişinin peygamber olduğunu söylemesi sadece onun zannıdır. Zira peygamberimizin gerçek suretini bilmiyor. Fotoğrafı yok. Filmini seyretmedik. YouTube'a yüklemedik. Peki ne yapacağız? Onun için Google'dan arama yaptığınızda peygamberimizin resmi gelmiyor. O zaman haddi bilecek, hiç kimse hiç kimseyi kandırmayacak. Peygamberimizi gördüğünü iddia edenlere sorun. Kime benziyordu deyin. Evet. Şeyhine benzer. Hocasına benzer. Bana da geliyor, gelmiyor mu zannediyorsunuz? Gördüm dedi. Kime size benziyordu hocam? O zaman peygamberimiz kime benziyordu? Yahu yapmayın. Bir kere şunu söyleyeyim. Peygamberimizi gerçek hayatta görmek kişiye Allah nazarında ekstra bir şey kazandırmazken rüyada görmek kişiye ekstra ne kazandırır? Kızım Fatıma, İşteri nefseki minallah. Kendini Allah'ın elinden satın al. Vallahi la ugni anke minallahi şey'a. Babam peygamber diye güvenme. Vallahi senin yakanı Allah'ın elinden ben kurtaramam. Bitti. Nokta. Son nefesinden birkaç saat önce söylediği söz buydu Allah Resulü. Peygamberin halası Safiye, peygamberin amcası Abbas, bunlara teker teker ısrarla söylediği buydu. Dolayısıyla ne diyorsunuz siz? Allah Resulü'nü bizzat hayatta görmek, bırakın görmeyi, Allah Resulü'nün sulbünden gelmek, Allah Resulü ile bir ömür geçirmiş olmak bile kişiye Allah nazarında ekstradan bir şey kazandırmazken, ki bunun örnekleri Kur'an'da doludur. Alın Hazreti Nuh'un kafir oğlu. Niye verilir örnek? Alın Hazreti Lut'un kafir karısı. Peygamberle aynı yastığa baş koydun diye Allah torpil mi geçecek? Olmadı, geçmedi çünkü sen tercih etmedin. Tercih etmedinse peygamberle aynı yastıkta yıllar yılı uyu, zerre kadar sana özel bir şey yok. Bu budur. Peygamberin cahiliyenin müşrikleri içinde bir tek müşriğin Kur'an'da adı geçer. O da kimdir? Ebu Leheb'dir. Ebu Leheb kimdir? Peygamberimizin amcasıdır. Bu nedendir? Ebu Cehil'in bile adı geçmezken Ebu Leheb'in neden adı geçer? Zira bu mesaj verilir. Peygamberin amcası olmak insanı Allah nezdinde özel kılmaz. Ah şunu bir bilseydik. Hala zihnimizdeki asabiyet düşüncesini, ırkçılık düşüncesini, seçkincilik düşüncesini hala Allah'a onaylatmaya çalışıyoruz. Bedeviliğimizi hala bırakmamaya çalışıyoruz. Farkında mısınız? Bu aslında bedevilik alametidir. Zira kişinin kimden doğacağını, hangi ırktan olacağını, hangi coğrafyada büyüyeceğini kişi kendisi seçmez. Kendisinin seçmediği bir şeyle övünmesi insanın en büyük ahmaklığıdır. İnsanın övünecek bir tek şey vardır Kur'an'a göre, o da takvadır. Üstünlük ölçüsü de takvadır. Takva dışında üstünlük ölçüsü yoktur. Eğer Kur'an'a inanıyorsan takva dışında bir üstünlük, peygambere akraba olmak üstünlük ölçüsü değildir. Peygamberi görmek üstünlük ölçüsü değildir. Yahu ömrü boyunca görenlere bu bir şeyi ekstradan kazandırmıyorsa rüyada görene ne kazandıracak? Allah'ınızın aşkına. Kaldı ki dedim ya, bu sadece yaşayanla sınırlı. Onun ötesinde peygamberimizle bir de görüşme iddiaları var ki bu daha garip bir şey. Gerçekten bu kadar mı hissi dindarlığın seline kapıldık? Hiç mi itiraz gelmez Allah'ınızın aşkına? Yahu etmeyin, ne olur gitmeyin, yapmayın bunu diyen bir tane Allah'ın kulu çıkmaz mı ya? Ne olursunuz, sizin hocanız olabilir. Hocam yapma Allah aşkına, biz seni peygamberimizle görüşmeden de seviyoruz ya. Din olmaz mı? Zira peygamberimizle görüşmek istiyorsan onun bıraktığı o mübarek mirasa sahip çık, yeter. Odur zaten. Ama dört tane soruda gümbür gümbür gider. Sahabe ile sahabenin savaşında 10.000 sahabi katledildi. Bir tarafın komutanı Hazreti Aişe idi. Peygamberimizle aynı yastığa baş koymuş. Peygamberimizin medresesinin ilk 10 öğrencisinden bir tanesi Aişe. Öbür tarafta peygamberimizin medresesinin ilk 3 öğrencisinden biri olan Hazreti Ali. Bu ikisi savaştı ve 10.000 insan gitti. Peki peygamberimizle görüşüp şu işi halledememişler. Allah'ınızın aşkına. Hiç mi sormuyorsunuz? Yani Hazreti Ali mi layık değildi? Hazreti Aişe mi layık değildi? İkisi de mi layık değildi? Onların ikisinin layık olmadığına bugünküler nasıl layık oluyorlar? Onların ikisinin beceremediğine bugünküler nasıl beceriyor? Hazreti Ömer bir pusuyla katledildi. Anlatabiliyor muyum? Bir pusuyla. Ebu Lü'lü onu önce tehdit etti, sonra katletti. Yarasından oluk oluk kan giderken oğlu Abdullah'ın yanında diyordu ki Allah seni affetmezse anan ağlar Ömer, başını duvarlara vuruyor. Başını oğlu Abdullah tutuyor. Baba sen Bedre katıldın. Beyatür Rıdvan'a katıldın, Uhud'a katıldın. Seni Allah müjdelemedi mi? O günde oğlum, bugün ne olduğumu bilmiyorum diyor. Dolayısıyla ve Allah Resulü gelip de dikkat et, bugün senin arkandan bir hançer gelecek, seni öldürecek, bu ümmeti öksüz bırakma demedi. Hazreti Ali bir sabah namazında sırtından hançerlendi. Hazreti Ali Allah Resulü ile görüşüp de bu suikastten kurtulmanın bir yolunu bulamadı. Dolayısıyla böyle onlarca, yüzlerce örnek verebilirim. Yani üç sual ile çökecek olan bu tip şeylerin temeline dindarlığı yerleştirmek ne kadar doğru sevgili kardeşlerim. Ne kadar haklı sevgili kardeşlerim.